Book 2 10 Ашара Ашра Вчера, сегодня, завтра Амс, аль-яум, гадан Амс, аль-яум, гадан Вчера была суббота أمس كان السبت. أمس كان السبت. Вчера я был в кино. أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. Фильм был интересный. كان الفيلم مشوقا. كان الفيلم مشوقا. Сегодня воскресенье. Аль-яум хуа аль-ахад. Аль-яум хуа аль-ахад. Сегодня я не работаю. Аль-яум ана ла а'маль. Аль-яум ана ла а'маль. Я останусь дома. Саабка филь бейт. سأبقى في البيت. Завтра понедельник. غدا الاثنين. غدا الاثنين. Завтра я снова работаю. غدا سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. Я работаю в офисе. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. Кто это? من هذا? من هذا? Это Петер. هذا بيتر. هذا بيتر. Петер студент. بيتر طالب. بيتر طالب. كتو أتا؟ من هذه؟ من هذه؟ أتا مارتا. هذه مارتا. هذه مارتا. مارتا سكرتير. مارتا سكرتيرا. مارتا سكرتيرا. بيتر ومارتا دروزيا. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر دروك مارتي. بيتر صديق مارتا. بيتر صديق مارتا. مارتا بدروغة بيترا. مارتا صديقة بيتر. مارتا صديقة بيتر. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.